فصل د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم کا انه کان اذا اعتکف د الله حبیب چې وکله اعتکاف کولو تر هل او فراشه او بغړول شو کی به خوده شو ای رب سره دا غوي او یود له سريره کی به خوشه د کی به خوده شو ای تا کټ ا که موتا که فوی ما لگو کٹ نا بغیر خوبن رای جمعات نا کٹ را دن نکی وراء استوانت توبا رستو دا غستنی دا توبینا مسجد نبوی کی تاریخی ستنی دی یو پک استوانت توبا داو دیتا استوان ابو لبابا وی او د ځان دې سره تړلې او لور به پرانستو د مز د فارا او کله چې به حاجت لته اچ کله بدینه فارغ شو بیا به وتړلو دا د ځانو لې تړلو نو اختلاف دې د علما شو کوئی غزوه تبوک نه فاتو ادوی قسم دې زبزان نه پرانزم نه به توام سکم نشکار تر دې چې الله زما توبه قبوله کی او اموتا یا سشم او اموتا یا وفات شم نو ورزی تیری شوی و خوراک اسکاک نکولو او چا د بنی قریزه و غواقیا ذکر کردی دو واقعاتو لما چرا بنی قریزه و دلوی چه مون کراکوشو نسوی دور تدا سکل چی بس بریزی منا زب حقیم که ده سعد ابن معاص په حکم راکوش ای نو بس زبح کئی بو نو ده دیستن شال ابد اللہ حبیب لکٹ کی خودشو او بستر بورتو غڑو لشو رواه ابن ماجا او سند د حدیث صحیح دی ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی په اړه د حق د معتکف کې وی هو یعتکف الذنوب اې دې بندوی ځان د ګناهونو نه جمعات کې ځان د ګناه نه بند کړي ويجرى له جاری کی دی شدت د نیکونه کا عامل الحسنات كلها پشان د کون کی د نیکو ټولو رواه ابن ماجه اے دلاغم ور کی دی شجر د اعتکاف د وجنه بند لکه دی به بیمار ته پوس لتلو خوس نشیتله دی به جنازی لتلو دیو د دوستانو ملاقات لتلو خوش نشیتله نو د غټوري نیکای د تسکیږي لیکل کیږي رواه ابن ماجه رحمه الله نو د سائل رات در سرا جمع کل او دی ویسته چې اعتکاف قضا څنګه د نګور واجب بارکم در لتیر شول زمو د احناف او مسلک مو مریدي وي دا مسنون اعتکاف کو چامات کو یا یو خزر ناست او ایمات شو بیماری پیراله دوی که خو خیر او راز دي قضا راو ګرځي کې نی خوخه نو نه راګر او د اعتکاف مسائل در ل ذکر کړل ور بدن خیرن شوه دی لامبولش سر خیرن شوه اپ اوړي کې روزانه سي یو ورځ کې لامبول بدن خیرن لکه نه خیرن ا د موتکف ته فار دا ټول جمعات د اعتکاف ځای وي څومره جمعات دې پکې طواف کولې شي کپه حرم کې او دې د ضرورت د فار بار وته شي ضرورت د فار بار وته شي اکل په باز ژوند کې په ضرورت ډېر وخت لګي لکه په رمضان کې حرمین شریفینو کې باز مسلمانان اعتکاف لګل ترشوي البته چې د 10 ماته له وته نو ګنټه انتظار وکي دا د ضرورت لپاره دی خوراک دې ته اوس دا وی چې به وټل لټو اول ته خوشون کې عالمی خارونه دی او عالمی خلق وی نو باز خوراکونه د باز خلکو د طبیعت مناسب نوی کتاب